To program Trzeci Polskiego Radio, poniedziałek, 2 kwietnia, minęła 20. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. A w nim najnowszy, tragiczny bilans wypadków na drogach w święta. Zaproszenie dla Władimira Putina do wizyty w Waszyngtonie. Powiemy też, które włoskie miasteczko jest najpiękniejsze. 20 osób zginęło w 215 wypadkach. Prawie 240 osób zostało rannych. Drogówka zatrzymała ponad 800 pijanych za kółkiem. To bilans świątecznego weekendu od piątku do dziś do godziny 17.30. W Wielki Piątek zginęły 4 osoby, dzień później 7, wczoraj 6, dziś kolejne 3. Policja ostrzega przed wzmożonym ruchem na drogach do późnego wieczora. Będzie równie wielka ilość policjantów jak w piątek, bo najgorsze zawsze są te wyjazdy i powroty. Radosław Kobryś z Komendy Głównej dodaje, że dzieci powinny być przewożone w specjalnych fotelikach. Należy też zadbać, aby nie przeszkadzały kierowcy. Uczulmy, szczególnie tych młodszych pasażerów, że droga będzie trwała, nie wiem, 3, 4, 5 godzin, że to jest długa droga, żeby te dzieci albo wzięły sobie książkę, cokolwiek, co pomoże im, mówiąc kolokwialnie, nie marudzić i nie stresować kierowcy. Policjanci podkreślają, że nie będą mieć litości nie tylko dla piratów drogowych, ale też prowadzących na podwójnym gazie. Przypominają, że każda kontrola zaczyna się od badania alkomatem. Nie lękajcie się. Słowa Jana Pawła II na inaugurację pontyfikatu są hasłem uroczystości w 13. rocznicę śmierci polskiego papieża. Tegoroczne wspomnienie jest także początkiem obchodów 40-lecia wyboru Karola Wojtyły na papieża. Za godzinę na placu Piłsudskiego w Warszawie rozpocznie się tradycyjnie już 2 kwietnia wieczorne czuwanie, któremu towarzyszyć będzie wspomnienie świętego Jana Pawła II. Jego były sekretarz i emerytowany metropolita krakowski kardynał Stanisław Dziwisz wspomina, że w ostatnich chwilach papieżowi czytano Pismo Święte, a następnie odprawiono mszę. I po tym przy świętej zaczęło się odchodzenie. W tym wielkim spokoju i ciszy. On odszedł w wielkim spokoju i ciszy. Gdyśmy widzieli, że w serce przestało bić, lekarz, który mówi, no odszedł. Śpiewaliśmy te Dom Laudamus. Hymn dziękczynienia. Dziękczynienia za osobę, za dzieło. Nie modliliśmy się tak, jak się modli za zmarły wieczny odpoczynek. Wielu ludzi czuło, że odszedł święty. W 2014 roku Jan Paweł II został uznany świętym. Nazywany papieżem pielgrzymem, odbył 104 podróże zagraniczne na wszystkich zamieszkanych kontynentach. Donald Trump miał zaprosić Władimira Putina do odwiedzenia Waszyngtonu. Taką informację przekazał najbliższy doradca rosyjskiego prezydenta Jurij Uszakow. Według Kremla propozycja spotkania padła podczas marcowej rozmowy przywódców Rosji i Stanów Zjednoczonych. Doradca prezydenta Rosji podkreślił, że inicjatywa wizyty Władimira Putina w USA wyszła bezpośrednio od Donalda Trumpa. Jeśli wszystko pójdzie normalnie, a mam nadzieję, że Amerykanie nie wycofają się ze swojej propozycji, to będziemy omawiać możliwość zorganizowania takiego szczytu. Cytuje agencja TASS wypowiedź Jurija Uszakowa. Kremlowski doradca dodał, że najbliższy możliwy termin przypadałby dopiero w drugim półroczu. Słowa Jurija Uszakowa potwierdziła rzeczniczka prezydenta Stanów Zjednoczonych Sarah Sanders. Według niej padło kilka propozycji co do miejsca spotkania i między innymi wymieniono Waszyngton. Rosyjskie agencje przypominają, że w kontaktach Moskwy z Waszyngtonem panuje zima. Zwracają uwagę na niedawne wydalenie rosyjskich dyplomatów ze Stanów Zjednoczonych i podobne działania Rosji w stosunku do amerykańskich dyplomatów. Pytany o tę kwestię Jurij Uszakow oświadczył, że należy mieć nadzieję, iż w jakimś czasie stosunki rosyjsko-amerykańskie zaczną się poprawiać. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Średniowieczna Gradara jest najpiękniejszym miasteczkiem we Włoszech. Pokonała w finale tegorocznego konkursu 19 innych włoskich miejscowości. Położone na skalę i otoczone murami niewielkie miasteczko liczy około 4000 mieszkańców. Średniowieczna architektura Gradary została kompletnie odtworzona. Dzięki temu od lat przyciąga turystów z całego świata. Zachwyca wąskimi uliczkami, zaułkami, gościnnością oraz tym, że jest bardzo zadbana, podkreśliło jury konkursu. Malownicza okolica została uwieczniona w Boskiej Komedii Dantego jako miejsce, gdzie zakochali się w sobie Paolo i Francesca zabici z zazdrości. Legendę przywołuje ścieżka zakochanych. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. W poświąteczny wtorek zapachnie wiosną, będzie sporo słońca, ale także chmura w północnej połowie kraju, także przelotny deszcz. Termometry pokażą 9 stopni na Pomorzu, 13 w Warszawie, 17 we Wrocławiu, Katowicach i Krakowie. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy

how do you do, Mr. Brown? Jak pan się czuje, Mr. Brown? A czy pan wie, gdzie kupić gin, by zaspokoić nim swój spleen? How do you do, Mr. Brown? Jak pan się czuje w naszym town? Czy panu starczy money dla swej żony, Mr. Brown? Dziękujemy, po prostu bardzo przyjemnie. How do you do, Mr. Brown, jazz band Młynarski-Masecki. Dziś nowość na 29. Zaczęliśmy listę od dwóch nowości, to teraz dla równowagi dwa spadki. Z 27 na 28. You never knew my mind. Chris Cornell. I know you feel the way I change, but you can't change the way I feel. Sometimes I'm a stranger to you, one of a kind. And I think some way you'll make it, though you don't know how to take it. Sometimes you're a stranger to me, one of a kind. There were times of lots of laughter, and you felt you understood. Chris Cornell śpiewa niepublikowaną dotąd piosenkę Johnny'ego Cash'a You Never Knew My Mind. Dzisiaj z 27 na 28 miały być dwa spadki i oto spadek numer 2 z 26 na 27 po dwóch tygodniach. Całą ciszę, pokój nocny, król. Całą ciszę zamknęliśmy w tym pokoju. Wiem, jak bardzo nie lubisz niespodzianek. Planowałem. Ciszę, pokój nocny, król. Dziś po dwóch tygodniach z 26 na 27. Były dwa spadki, to dla równowagi. Alana tak niewiele chce. Na 26 nowa Kasia Kowalska. źle popędzi złudny czas. Światła miasta bledną już. Wyściga mnie krzyczący świat. Zabierz mnie i spokój wróć. Alana, tak niewiele chce. Kasia Kowalska, nowość dziś na 26. Wracamy do domu, do Norwegii ze świąt. Listy słuchamy, pozdrawiamy Anna i Artur. Bardzo dziękuję za list i życzę dobrego i spokojnego powrotu do domu. I jeszcze prośba do pani Anny i pana Artura. Proszę włączyć program trzeci także w Norwegii. Nie ukrywam, że miejsce 25 bardzo mnie cieszy. Na 25 Flower of the Universe. To jest Shade. You smile, the stars align.

tak śpiewała pani Julia Pietrucha, dziś lekko w dół na 21. Sailor, taki jest tytuł tego utworu. No i teraz jeszcze jedna nowość dziś. Na 20. jest Cortez. Nie lubię zmian i nie znam się na kolorach. Dobrze, że cię mam. Zrób wszystko tak, jak chcesz. No i tyle. Na 20 mamy nowość na liście. W 1887 notowaniu listy dodam tylko, że tytuł tej piosenki Dobrze, że cię mam. No a my wracamy do notowania i jesteśmy na miejscu 19. To będzie śpiewający Artur z sali katowickiego Nospru. Długość dźwięku samotności dziś na 19. I muszę chcieć super ludzki.

nie wierzę już w nic. Nie czekam na cud. Wyśniły się sny. Tu popiół, tam miód. Leciałam co sił, jak motyl pod wiatr. Zostałeś mi ty. To tyle, co mam. Jeśli wszystko stracone, mosty złudzeń spalone, minął czas. Z tobą skończyć się pragnę, deal po diable, jak Bonnie Clyde. Nie chodzę się bić, bo nie ma już o co. Nie nosi mnie w dym, choć wciąż włóczę się nocą. Spójrz, znów ci przynoszę ten sam bukiet z gwiazd. Zostałaś mi ty. To tyle, co mam. Jeśli wszystko stracone, rafy snów zatopione, minął czas. Z tobą skończyć się pragnę, deal po diable, jak Bonnie Clyde. No właśnie, gościnnie w tym utworze pojawia się Tomasz Makowiecki, Anita Lipnicka and the Heads, jak Bonnie Clyde, dziś w dół z 13 na 17. No i jeszcze jeden utwór spadkowy z 14 na 16 po 13 tygodniach, Edge of Darkness, Greta Van Fleet. Bez wątpienia największe objawienie ostatnich miesięcy, Greta Van Fleet, Edge of Darkness, dzisiaj dwa w dół po 13 tygodniach na liście, z 14 na 16. Oj, marnie z tymi utworami, które lubię, bo Greta Van Fleet spada, a Judas tylko o jedną pozycję w górę z 16 na 15 po 8 tygodniach. Lightning Strike, Judas Priest. We'll be right back.